الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلى وكماله كشف الدجى بجماله وسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ذي حادثات الزمان جمال محمد عربي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. نوشت بر در جنة سبز جلیل شفیع روز قیامت محمد عربی سال جدید ہجری قمری 1414 ہجری اولگی ماہ محرم مروچی آخرین جمعین دستگین جمعه عرض کنک بود که بعد از سخنانی چند و گفتگوی مختصری با زائرین بیت الله الحرام پیرامون شهادات ثلاثه با عظمت ستن از شهدای کم نظیر اسلام که با ای ایام با ذی حجه و محرم ماها ذی حجه که اسلام تقویم هجری قمری دوازدهمی و آخرین ماه سال و محرم که ای تقویم اسلامی سال سال ماهانی اولی و سر آغاز ماه ایشی از اسرار عجیبه و قابل تأمل که گرچه در بستر سال در طول سال اگر ما مناسبات ایام و لیالی سالا و سال گردهای تاریخ اسلام بررسی دقیقا بکنین اسلام ابتدائی و طلائی دور و قرن دوره رسول کرامی علیه السلام و دوره صحابه و خلفاء راشدین و صدر اسلام ادوار هج دوره شب روچ هیچ ساعتی ما را از کشتگان خنجر تسلیم خونهای روان خالی نظر نیه که در وادی های عشق جاری بود. اما هماطوری که هر چیز آغاز و ابتدا و آیه انتها دارای اهمیت خاصی و برای مردم دنیا جالب توجه یک مسئله ابتدا و آیه انتها شاید حکمت الهی یک تقاضایی همیشه بود که چون خون شهادت در بارگاه خداوند اگر با آیا با محبوب ترین اشیاء آبکی و مائه ای آبگونین مائین خون شهادتا تشبیه بکنه اگر بو اطریات و خوشبوئین مائیات و آبکیانی تشبیه بکنه انسان گشتنگن که خون شهادت خوشبوئی به دربار احکم الحاکمین از بهترین مشک و عنبر بوا خدای محبوب تر و اگر برای یک یا ادهی از تشنگان بیابان بی آب و بی آزوقی افراد آب زلال آب شیرین چند قطره در آن لحظات از تمام روی زمین سلطنت برای تشنه محبوب تره و همینطور این هم اذا به طور پرانتز من سلطان عالمگیر ای واقعی طرف اشاره بکنم که در یکی از سفرهایی که به عنوان شکار انجامی داد چه قافله و کاروان و اوتی حشم و خیل و خدمتگزار و اسکرد و پاسبان و نگهبانا آیا شکار در درگا چه دستاب بودی دنبالا چنان دور برد و کشان کود شکار رنده چنان به تعقیب پرداخت که در عشق شکار شوق شکار و دی امرای تمام رنبین تند و رفیقان سلطان گار بود ہندوستان بیابان انتہائیت بیابان وقتی کہ سلطان چبتی شکار مایوس بیت و تشنگی غلبہ ای محسوس بیت بفکر آب کے بیت متوجہ بیت کہ مشک و آب ذخیرہ گو ہمار لشکر و ہمراہ و حشمان ان کے پش کب تگن تو الان نہ من آنی رد پای پیدا کتن کنو نہ آیان به من دست رسی دارند بده اود تریت و مقداری تلاش کند آخر از زندگی مایوس بی احساس کند که تشنگی سبب موت من قرار گیری مروچی و چند لحظه دیگه من جز معدومان و نیستان و اموات شما رو کن بر اثر تشنگی در همین حالت مایوسی بیابان تها دور درختی سیاه گو آیه سبزه نظر جذب کند حرکت کند که وقتی که قرار این که من بمیرون جان بدیم و شاید آسایه دارین درختی چرا برون بودا که جسد منی پس از مرگا به زودی حداقل زیر سایه قرار بگیری تو به زودی فاسد مبی تو کسی شناسایی کد بگیر نزدیکی یه چاری سبحان الله ادا یک انسانی ظاهرین دگاری هستین کشاورزی مشغولن گوتی گاو و حیوانات از زمین هره مکن تو زمین گردین زند که اشی حتما ادائی محل تها کی حتا کار کن آبادی هم شاد نزدیکیں و براوت آف انتظامی هم کتا نزدیکی یک سلام علیکی کند و تقاضای یک لیوانی آب کنسا و کشاورد گوشی که بابا تو بایی سر و کله و حیکل بایی اسب بایی انتظام توانه و تا به آبادی سر بکنه بل من بانگاهی محله تهاری یک مقداری آب برای و تی زخیره من رو چیگه روی چه تا غروبا که به کار کنم گوتون یارتا اشیا که قراری من یه لیوانی تر بدهم بعد از تو ممکنن دیگری سر که بید و رشی مانا اشیه که من وطا چه تشنگی بکشم آخر سلطان منت و سماجت که اما بدون اشی که ایمال زور بکن سلطان با تقوا نلوتی از راه ارعاب و حتی نام برد کن که من سلطان مرکز منطقه شهر دهلی هند پادشاه من اشی هم حالت اجباری داری و برای من شاید حلال مبی به این نحو آب گره ولی آخر آکن نامید بید به منت و سماجت چاری من آپ نرسید نو به تلویح اشاره کن گوشی که برادر عزیز اگر تو بر من منت ایر بکنه یک ای لیوان آب به من بدهی تو این منت و احسان به تمام این مملکت سرا ایر بید تمام این مملکت سر مردمان سرا تی احسان آدرتی احسان من دبند تو آنی خدمت گزاری یا چه مرگ آشد نجات بده با این لیوان آب شاید به کیفیتی آب شاورز متوجه بی یا بزدگی بید لیوان آب بیدن سلطان آیی تشکر ادای کن و بشیدی نو آخره که من سلطان اورنگزیب عالمگیرم و من این ماجرائی پنگ و هر وقت را نیازی بود کاری بود که به من رجوع بکنه من در خدمت و در قبالتی احسان و منت من ممنون تو منی زندگی خرید بودن ولی وقتی که دهلی آیه بودا تشریفات درباری ها با این وضع و لباس شاید ترا بفانه که من نگهبانان راه مدین پاسبان و دربانان و اوقتی به من پیغام ره بده کسی بگش که به سلطان بگشی که تی برات ای حتی در دپا منتظرین اجازه دوشی وشن که بعد از مدتی این مرد مشکلی پیش یاد روانه دهلی بود به دربار و تی رسین و مردمان گوشت نگهبانان که من از سلطان کار ها حكلش تاك براءة تراف قنبو وفي الطو بقي وزو قيافة چه مناسبة داريك تو باريابي حاصل كنه بسلطان دربارا پیغامي كلي حبري تره بوغش مشتي خوب برا پیغامي شي سلطان بوغشي تي اما دور افتادين برات تي براتي حتى دروازه در تي كاري حق بتو ملاقات لوتي سلطان وقتی که ای اطلاع اشکن بگوشی رسیب سرپای بوشتی بشی زودتر برایشی داخل کنی بیاری متوجه وقتی امر در واردی بی سلطان پیشوازی رو چند قدم استقبالی کن بغلی گیری تیاری تی کنار مسندی بیتی من دینی وزراء و درباریان و اهل دربار حیران بند که ای فرد جولیده مو پراگنده حال با ای قیافه و با ای قواره و با ای و از اصورت و لباس سلطان اشیا هوا پیمی تحویل گرگین که تا به حال نسبت به هیچ کسی مقرب ترین وزرائی پیم سلطانا تحویل نگیب تگن تو اکرام و احترامی بی ای کیفیت نکو تگن آخرا خدمتی کن پادشاہ نوازشی کن خلعتی دن آی داد و فریاد گوشداری رسیدگی کن و هدایا و جوائز و بزل و بخشش بقند کافی دن تو موقعی که حرکت کن با اکرام و احترامی رها دگی کن جستی کنم که سلطان طرف براتی ای وقت تار نیست نیش چطوری براتی تی نو بیان کن اشی که اشی مهما اندازه به من احسان داری اشی من جانا از مرگا از موتا ازرائیلا خریداری بود و به قدرشی احسان بر من هست که اگر آل حضرتا من در تنگنایتون و اشی پی ببورتین و شرطی بشتین که من آی لیوان آپا به قیمت سلطنت هندوستان لیوان آپا من دن به کمترین قیمت ندن تی من من ناچارتون که امضا بکنو بدون که تو سلطان هندوستان به قیمت یک لیوان آپ میدید و من و تخلع کچ سلطنت یعنی مسلمه که برای یک تشنگی یا در عالم تشنگی که بر اثر تشنگی چه زندگی مایوس بید و آیه آل حضرتا چه هر و ارزشین چیزا قیمت دارترین چیزا یک قطره آب جرعه آب با قیمت و عرض که نگه تون که اگر برای تشنگان بادیه و صحرایی چند قطره آب زلال از مایعات از همه چیزهای دنیا محبوب تر و پسندیده ترن در مقام تشبیه خون شهدا با آب در آل حضر ای پیم تصور کنی حد اقل و دین صفر ناقص مطابقه که خدا دربارا شهید خون شهادت چه آل لحظه آبا برای تشنیه هم الله هم محبوب تر و پسندیده تر حدیثی آیاتا که دو قطره هم که خداوند ذوالجلال جل علا شانهو و تی شان مطابقا به آیا تبسم فرمائی تبسمی که به ما انسانان مربوطین خداوند چنائی پاکین یک کنایه از الله عزوجلال یک نوعی خصوصی اظهار خوشحالی نسبت به این دو قطره صاحب فرمانی یک قطره که در تاریکی شب سحرگاه مؤمن بلند بی خدای دربارا به عبادت مشغول بی در کنج خانه و منزل و تاریکی شب و تی تقصیر و کوتاهیان در برابر مولای قدیر یاد یارید و خدای عظمت و قدرت و گرفت و قهر و غضب بیاد یارید چه خدای خوف عرص چند قطره چه آیه چمام با آیه رخصران سرا جاری و رهاده گوند الله ای قطره چه هر چیز دوست دارد دومی همه قطره ای که مرد مجاهد در میدان جهاد در راه خدا چوتی وجودا خون بارین خون قطریانا به زمین ریچید الله عزوجلال راحتها و وقت خون خاکانی تعلقی پلپتگا ای وقتی الله عزوجلال و آوا شخص و خدای خوف خشیت الله عزوجلال جلالا شانو عظمت مقابلیا به گریه دریه تو آی سینه لگی جوش ورگا ای هر دنی قطریانی صاحبانی سرا خدای عزوجلال لطف کرم چنان شامل حال بید که محبت اندازت ها همه پر خوشی وقتا شما تبسم کنید لبخنده کنید خداوند عزوجلال جلالا شانو همه پر خوشحال بی همه طور با ای شان علای شد بنابه همین فلسفه الله عزوجلال برای من متنبه کنگ و متوجه کنگ در میان هزارانی عشاقی که کشتگان خنجر تسلیم و رضای خدای که کشتگان خنجر تسلیم را هر زمان از غیب جانی دیگر است آ کسی که خنجر تسلیم خنجر عشق خدا آیه سرا ببری تو در راه خدا کشک ببی آن نمرتا بلکه هر لحظه آیا از عالم غیر یک جان تازه و آیا روح تا یک تازگی در حیات روحی آیا دیگه بیجای لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات فلسفه ایشین هرگز آیانی که در راه خدا کشک بیتگا آیانا مرده معمولی تصور مکن بل احیا آیان از زندگی کاملی برخوردارن که این زندگی در مقابل آیی چه موت هم کمترین موت هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام از این جهت که شما گندی اسلام تقویم سال هجری قمری ابتدا هم طلوعی باخون بید و این سال خورشید غروب هم زی حج اتها آخری ماه غروب هم باخون بید اگر محرم دهم و عاشورا برای امتهای گذشته هم روز مشخصی است که همین روز تا الله عزوجلال فرعون و فرعونیان غرق بحر قلزم کند موسی و موسویان پیروان موسی علیه و علی نبینا الصلاة و السلام رستگار کند اگر ذی حجه هجری قمری آخری ماه اشهر حج بود لهذا یادگار حضرت ابراهیم علیه السلام و آیه خاندان طبق آیه کریمه و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم که در یاد بوده خنجری که ابراهیم علیه السلامی بگردنه لخت جگر جگرگوشه اسماعیل در منای کشید و خداوند به جایی فدیناه به ذبح عظیم چه بهشتا گران دی راه دن سری بر رگمید اسماعیل علیه السلام نجات دن و مروچی حجاج بیت الله الحرام برای آیان واجب کنگ بودتا که برای اشی که از احرام در بیاین بعد از شیطان سنجنگا اولین کارش همشی ببین که سنت خلیل ابراهیم علیه السلام وجوبن بجا بیارن حد اقل یک گوسفند واجب شرائطی سر اول ببرن و انده چه لباس احراما بعد از تراشیدن موی سر خارج بود اما در میان امتان ای خیر الامم نقشا وقتی که مردم بررسید وقتی که خیر المرسلین سید انبیاء علیهم السلام ای امتی که سید الامم سرور امتان گذشته این ای امت نوبت کیه باید آیه کارنامه هم نمایانتر از کارنامه های امت های گذشته. و چه کارنامه های امتیان، افراد امت ای امتن که از برخی از کارنامه های بعضی انبیا اگر نگذند با آیان برابری نشان دهند. هجری قمری اول یکم هم طلوع غره محرم با شهادت سیدنا عمر فاروق رضی الله سال هجری 23 سال هجری قمری یه محرم غره یعنی یکم محرم سال روز شهادت اولین شهید محراب اسلام و دومین خلیفه نامدار و جانشین به حق رسول خدا علیه السلام پیکره عدل و انصاف. شخصیتی که بعد از رسول الله علیه السلام و بعد از ابوبکر صدیق بالاترین مقام در عالم هستی احراز کرد. آن که دارد بر سرات اول گذر هست او از قول پیغمبر عمر. محدثین وقتی فن حدیث قیل و قال وزن اما ای عارف نشابور حاج عطار رحمت الله علیه فرمانی که طبق همان روایتی که همی حتی در ای زمینه بنابرای قول پیغمبر علیه السلام اولین کسی که بر جسر روی جهنم راه بر مؤمنین به سوی جنت باز کند حضرت عمر فاروق رضی الله کسی که اولین بر اولین بار راه پیامبر و راه مسلمین 40 تن از مسلمانانی از بیت الارقم از دار الارقم از مخفیگاه مسلمین و پیامبر به سوی مسجد الحرام برای ادای نماز جماعت در مسجد الحرام بعد از چند لحظه از وقتی اسلام قبول کنگا برای پیامبر مسلمین باز کد تا نماز جماعت به امامت خطیب انبیاء علیه السلام در مسجد الحرام برگزار ببید در میان خوف و خطر حاکم بر جو تمام مکه از دست زلامه قریش ستم پیشگان کفار قریش با این همه وحشت و بیمی که هستد اما فاروق اعظم جرأت قلب راه برای رسول خدا و مؤمنین باز کند که به مسجد الحرام وارد و نماز جماعت رواند. ادا هم در مکافات آیی اگر خداوند متعال اولین کسی که باید راه بهشتیان از میدان محشر به سوی بهشت بر روی پلی که بر جهنم که در وسط میدان حشر میدان محاسبه و جنت حائل جهنم سرا ای پل سرات ایرکنک بیتا بعد عمر فاروق ای راها اولین کس ببی که پچ کن برا ایرگران که بگوست. صحابی فرمانی عمر وقتی که اسلام یا اسلام تو دیست که گویی مثل یک مرد پیش رویت مثل یک مجاهد و مبارزی که در میدان مرتب در پیش رویین دیوار رویین آیه شانس و بخت روز به روز بالا روانند. ما مشاهده کو که با عمر اسلام یارگا اسلام هنچین وضعی بود بود اسلام دارای اقبال بود دارای بخت و شانس بود اسلام رو به پیش رفت قدم ایرک و مرتب اسلام بالندگی روز به روز بیشتر بود ترقی و بالاتر رفت درجاتی بلندتر بودن عظمت و روب و حیبتی بیشتر بود گسترشی بیشتر بود دنیا تا ترقی وسیع‌تر بود و بالعکس وقتی که عمر تو دنیا رفت رحلتی فرمایین اسلام کان که رجل مدبر دین مبین اسلام بمانند یک مرد مردیت که به عقب روگی شروع جل کپگی شروع عقب ماندگی شروع بود اسلامه. اسلام پشتا کنزان بود، پشتا حتان بود، عقب ماندگی اسلامه با رحلت حضرت فاروق، شهادت حضرت فاروق شروع بود. گوه اسلام پشتا روان بود، روت فروش تاریک تر بوان بود، وضعیت برای اسلام مسلم دامنه تنگ تر بوان بود، منافقین دشمنان اسلام حوصله افزائی گشتر بوان بود بعد از رحلت وفات حضرت عمر رضی الله. بایی پیمین شخصیتی که رسول اکرم علیه السلام فرمائی ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خیر من عمر، خورشید از روزی که طلوع کتا، از زمانی که منظومه شمسی خدا پیدا کتا، جهان به وجود یاد، خورشید طلوع و غروب نکتا بر مردی که چه عمر بهتر بود. و اگر بنا ببید بعد از من نبی بیاد که نیت، اگر بنا ببودیم بعد از من پیغمبری بیاد، برا عمر شایسته یاد که نبی ببی بعد از من. اما بزانید که من کسیم که لا نبی بعدی، بعد از من نبی نیت، و هر مدعی نبوت بعد از من مردود و کافر و دجال. بعد از نبی علیه السلام اسود انسی دعوای نبوت، طلیحه دعوای نبوت، بس مسلمه کذاب دعوای نبوت، جان نصاران اسلام یک یک اشان جهنم رسید کنان کو واصل جهنم شکت. و عجیب ان که مسلمه کذاب به دست کسی کو شگبی که به دست آئی حضرت حمزه به شهادت رسید. و ای پیموتی جریمه و گناه جبران کن، یکم می دلی وپاری رد بشی نو من کرنی که امیدوارم که او دا با حضرت حمزه شهید کنگا در حالت کفر، نبی کریم علیه السلام قلب مبارک من چقدر آزرده کود، ادا با لدوترین دشمن رسول علیه السلام که با منصب نبوت و رسالت پیغمبر شی داشت رقابت کود، به دروغ خدایا اشیا به دست من به درک واصل کو، نو من کمی امیدوارم که خدا اگر این دوینانی ادعایانا دوینانی همین مقامانی مزنیا آیه مقام در شامت و بدبختی مزنیا مسلمه کذاب آیه جرم مزنیا و حضرت حمزه اسلام خدمت گزاری عظمتا خدا مقابله بکن، امید این که اللہ تعالی من معاف فرما. حضرت وحشی رضی الله عنه مسلمه کذاب به درک واسطه، اسود انسیا مردی به نام فیروز دیلمی رضی الله عنه به درک واسطه. ای همه فیروز هست، فیروز ایرانی نامی، ایران دو فیروز براوت یادگاری نام اشت، اما یکی واقعا فیروز بوده با همه معنی آی عجمی معنی کامیابی آی شامل حال بود، کامیاب بود، پچی که نبی کریم علیه السلام صحه فیروزی بر آی ایر این فیروز هم در بعد از طرف کسرا ماموریت داشت به نمایندگی آی در بحرین که کسانی ره بده که این شخص که به من نامه دعوت اسلامی ره داتا پیغمبر نامه که به کسرا ره داتا بی مشتی ره بده کسی یک شی سرا جدا بکنن چطن ره بده یکی چما همی فیروز دیلی بود که بعدا مشرب به اسلام بود و وقتی که اسود انسی و دعوی پیغمبری کود ای صحابی جلیل القدر فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ ای بدرک واصل کو و نبی علیہ السلام اطلاق رسے فرمانتی فاز فیروز، انچک فیروز مانا کامیابی ہے، واقعا فیروز دیلمی کامیاب، اما دومی فیروز کے فقط نامی فیروزات و الا باعتبار نتیجہ نامراد بود چھ دنیا را بدرک واصل بود، گو اسود انسی و مسلمه کذاب ردیفا داخل بود، کاشان مجوسی فیروز که ابو لولو لقب آیده یک بود، مغیره بن شعبه رضی الله عنه غلام برده که با یکی از بزرگترین جرائم ارتکاب تحت توطئه بین المللی آ دور زمان با فردی در نقاب اسلام ایرانی نژاد و کسرویت بردگی چرا به سر برتگی سردار هرمزان که زهرا یحتگت در فاروق اعظم خلافت زمانه اسیر کنگ بودتگت یحتگت کاشان یا نیشابور سردار مسلمان بودتگت، ولی همه کینهی به دل داشت. نصرانیت بین المللی و مجوسیت بین المللی توسط بدی همین ایادی مجوسیین و یا همه مسلمان نماین مجوسی الاصلی که هنوز اسلام آی دلتا رسوخ پیدا نکتگه هرمزان و تی این نقشه خبیثش پیدا کو در مدینه که نبی کریم علیه السلام برجستین جانشین فاروق اعظم رضی الله عنه که کسرا و قیصر چه ای ناما به لرزه در حد گیتا نقشش توسط ای دو نفر چه خارجات چانش تقویت و تلقین گود که نقشه بری چند و ظاهران با ترفند ابو لولو و وادار کنن که تو برو تزلم بکن و از ای کانال وارد بگو، تو برو بویش حضرت عمره که من غلامیم، اقلیت غیر مذهبیم، اذا پناهندهم، من اسیریم یحتگون و به بردگی صحابی به نام مغیره بن شعبه در یحتگون، اما ای من آقا و من ظلم کن که من ماهیانه صد درهم چمن پول لوتی در قبال آکاری که من انجام دهم. شیم بازی مسلمانانی کمال عدالت هست در فلسفه اسلام بردگی که نظام بردگی من بحث نکنم، قبلا نظام بین المللی دنیا هست، اسلام یارتگی نه هست و اسلام هم تدریج ختم کنن کو، اما صحابه ای عدالت که برده برخلاف قانون بین المللی که کسی که برده ای بود ای جان ای مال ای شغل ای درآمد ای کار کلا متعلق به آقای، اگر روچی صد هزار درآمدی ها واجهه گن ای وجود بهایی که واجه اختیاره، ای نکاح در اختیار واجهه، ای حج رمک در اختیار واجهه انتی اگر مسلمانی زکات ای متعلق نہیں کہ بچی ای مال واجهه انتی ای نہیں، اگر قارون اندازہ موجود داری ای واجهه گا، اما صحابه ای لطف و احسان ہے کہ بطی غلام و بردیانش کو برے شما پوت کار کرد آزاد از لحاظ شغل و کارا در آمده او تیگه به ما مدهید ما این نلوتیم، پر به عنوان اشی که خوب همه رابطه نوکر و اربابی برقرار بمانی، بانده تو برده کافرت متمرد مبه و بزانه که اشی من آقایی ماهی پنجه درهم صد درهم بر حسب آیه کار اهمیت بر آیه تاینش مغیره بن شعبه ای غلام مجوسی در تمام جزیره العرب تنها یک شخصیت که دارای هنچین کارگاهیت که این کارگاه در هیچ کجای جزیره العرب نیست، آیه دکان منحصر به فرد است، پر درآمدترین دکان است، یعنی آیه آسیا سازیت که آسیایی درست کو دست آسی درست کو و در آزمان هر که به دست آس جنتر جور کنه و منزلان تا هر منزلی به یک جنتری نیازمند است و طبعا هر کس به این دکان هجوم کو پر تهاجمین دکانیت ارباب رجوع زیادی داشت درآمد ماهیانه زیادی داشت، حضرت مغیره صد درهم برایشی مقرر که آیی معلوم نه برای صد درهم ها چه یک جنتری قیمت در یار کنگا، ولی با ترفندی پانه حضرت عمر چون تلقین که نگ بودتا که تو یک راهی توتعی جور بکن برای قتل حضرت عمر، سر راه حضرت عمر گیری یاری که منی آقا پا من ظلم که صد درهم چه من لوٹی ماهی، واجه فرمان که شغل اشیه، واجه فرمان که با توجه به این شغل مهم و درآمد ماهیانه تی چندین برابر این 100 درهمه و این 100 درهم خیلی عادلانه تی آقای رو و برای من هم آسیای جور که ما را احتیاج ها میشی پتو خوب آسیای معلکنو تا قیامت بگردی یا ای آسیای توار پاکین دنیا برو برس. حضرت عمر رضی امراه گوشید این مرد این جمله مفهوم زاله یا نه میشی نه میشی شی منظورشی که من قتل کن ولی کسی که شهادت باقی نداری بلکه شب روز تضرع کن دعای کن خدا گورا که خدا منا شهادت رو تی راه نصیب که و منی موتا و تی نبی قبر آبو و نبی شهر آبو کن قبر آبو و تی نبی شهر آبو برا آئی اشی بزرگترین مراد مطلوب مقصود فرمان ندن که به این جرم این مرد برید بازداش کنید شکنجهی بدهید بررسی کنید کیا وادار کتا شما باند چند نفرین شما نقشه چیین این لبز تو پچی گوشت نه تا اینکه هرمزان و ابو لولو و آن همدستانی برنامه از خارج تلقی کنند و برنامه پیاده کنند و در نماز صبحی که فاروق اعظم امامت فرمانی یا دعای مستجاب بید در محراب رسول خدا علیه السلام بعد از تکبیر تحریمه و شروع قراءت یا قبل از شروع قراءت بعد از وانگا سناعت سبحانک اللهم یک گناگا ای سگ در رنده حمله کن از کمینگاوتی از در تاریکی مسجد بشکم اطهر حضرت عمر رضی الله عنه و حمود حضرت عمر حضرت عبدالرحمن بن عوف دستگیری بشه امامت بکن نماز مپرشی با همان نیت نماز ادامه بده نو فرمانی که منا چس کنه بری دوا درمان کنه به بیمارستان سر کنه بشه نماز ادامه بده چون که در اسلام نماز داره چقدر اهمیت از جان جانشین پیامبر علیه السلام هم اسلام رکن نماز از آیه جان نجات دیگا هم برای مسلمین مهم تو حضرت خلیفه مسلمین در محراب کبتا خونتا خاکتا غلطانه اما وقت فرمانی بری نماز تمام کنه عبدالرحمن بن عوف وتی جانشین کم در نماز و با همه تکبیر نماز ادامه ده عبدالرحمن بن عوف یعنی تکبیر حضرت عمر گوشتا ولی سلام حضرت عبدالرحمن بن عوف را دند بعد نماز مختصر وانی انتو حضرت عمر را جمع کنند و سراغ ابو لولو روند در نماز 14 نفر دیگه مسلمان نماز گزار زخمی کنند و آخر مسلمانی چادر وی پتوی پسری دور دن تو بگیرید تی باوت خنجرا خودکشی کن مثل فدائیان زمانهای بعد دنیا که وقتی که دستگیر بند زانه که می توتعه و نقشه رو بید که ما نقشه از کجا آب وارتا فورا قرص سیانور ورند و تاز بین برند یا فورا آتا نابود کنند که می باند می حزب مشخص مبید زیر همی چادر و تا خودکشی کن به درک به جهنم واسه بید حالا کانه دارین که صفوی دور تعصباتا برای همی مجوسی و کافر در کاشان تا بحال هستین گنبد جور کتا به نام ابو لولو ولی ابو لولو بود دیر مدا مدینه همه کندرانی تو که سگان دور دیند همو دا دور دیند گوته و سرینه گوته آیی به دست وقت خدا خودکشی کته به جهنم تا مروچی خنجر جند و تا به عذاب و مبتلا اندو زخم و آیی ای گم بود که صفویت آیده ارگوته مصداق شعر حضرت مولویه که از درون چون گور از برون چون گور کافر خور حلال ظاهری گم بود ها کبر سر کافره گا حله و زیورات و آرایش اسباب رنگ و رونق و زینت دیگ بودتا چهل چراغ روشن کرد بودتا اما از درون قهر خدای از دو جا ابو لولو عقبت آب این بود ایده برای گنبت عرب کنه یا ده برابر کنه تاثیر نکنه و حضرت فاروق ای دعا مستجاب بید اندالله و قیامت روچا مختلفین شهیدانی در میان شهادت واسطه آن شهیدیه گواهای مختلفیه برای حضرت حسین میدان کربلا شهادت دن برای حضرت عثمان شهادت خدای قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم وجود نازنین شهادت دادند. برای حضرت عمر شهادتا محراب رسول علیه السلام که سالها سجدگاه رسول اکرم علیه السلام بود و نبی کریم علیه السلام ذات گرامی ابو بکر شهادت دادند که ای الله ای خلیفه دوم میسرونام محراب تها شهید کنگو مسجده و خلیفه سوم می پادونان کنار می مرقدا می آرامگاه به شهادت رئیس نگونه. حضرت عثمان ذی الحجه 18 همه اسلام هجری قمری سال آخری ماه 18 همه پیغمبر مبارک فادانی کرا به دست عده منافق و بیدینا به شهادت رئیس نگونه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ذی الحجه آخرا در محراب رسول سنه 23 هجری مسجد رسول علیه السلام نمازگاه پیغمبر تا ضربه جنگی و یکم محرم به شهادت رسول و در مرقد رسول علیه السلام زیر قبه خضرا آرامگاهی ارکنگی آرام فرما انت مروچی. اما بانک سیدنا حسین رضی الله عنه در دهم محرم جام شهادت نوش فرمانی با 72 تن از وقت اهل بیت. چرا معلومی که خدای ذوالجلال درباره خون شهادت ارزش ها مسلمان قلوب تا مسلمین شوق شهادت در راه خدا پیدا بند. مسلمان ارزش شهادت بفهمند. مسلمان ارزش های اسلامی مقابله تا ورای وجود هیچ ارزش قائل مبند و بزامند که چمه وجودا، چمه زنا، چمه فرزندا، چمه هستیا، چمه موجوداتا، هرچی که ما دارین چه درستا اسلام ارزشا ارزشمندترند. حضرت حسین بخاطر اشی که دست در دست یزید مدن جان فدای بود، برای اشی که در تاریخ اسلام این ننگ ارمبی که نوی رسول علیه السلام دست خلیفه نااهل، دست فردی که آیی نالائق و ناشائسته بدون استحقاق خلافت بر مسند خلافت پیغمبر نشته و ادعای خلافت کن در دست در دست ایبمی نالائقی مدن و دی همه تن و من و جان و مال و زن و فرزند و وجود و علی اکبر و علی اصغر و پاک به دست ود شهید کرانی به دست ود دفنش کن و دی وجود نازنینین فدای کن در ایران. اما به اثبات رسینی که مسلمان مجاهد مرد میدان در برابر حق باید از آخرین قطره خون هم متباسی برای پاسداری از ارزش های اسلامی نگهداری بکن. به این ترتیب حضرت حسین به ما فهمینید، به آکس فهمینید که خیال که ابو بکر به حق نها، عمر به حق نها، عثمان به حق نها، علی به حق نها، علی عزب الله چکه خوارج گوشند. برا آیان حضرت حسین فهمانید که اگر چنانچه شاه حق نهتا گرا همچو پیغمبر جگرگوشه پیغمبر ریحان نبی فرمایی که حسن حسین منی ریحان اندر دنیا و آخر مثل گل ریحانش بوی کشی بوسیش فرمانی بوسیش دن ماتش کن فرمانی جنت جوانانی سردارند حسن و حسین. خدا کسی که شان دوستداری دوستش بدار و دوستدارو کنا که محبت صحیح مطابق نشان محبت بدارن. اما پیمی که آنی افکار و عقاید و اعمال بتگن رفتار بکنن که همیشه دوستی نشانی تو هم برا دوستدارو کنا دوست بدار که تو حضرت حسین چوات پیش دارید که همچون که من وطی دستا شایسته نزان که یہ دست ارزنده و لایقی که پیغمبر علیہ السلام مبارکی بدناشی مساس و لمسی بودتا من یزید پیمین ناپاک این دستی تا ایرگنون و آئیه سربراهی مملکت من پیمان ببندن و آئیه خلیفه جانشین بمنون من اشیا قبول نگو ولو اینکه منی فرزند نصار بودتا منی یار نصار بودتا منی جند فدا بود در این راه بزانی که اگر ابو بکر و عمر و عثمان هم نعوذ بالله ناحق بودتنم گر من پیش از سال 60 هجری 10 محرما من همه وقتی پیشگی سالانی تا سال 11 هجری که ابو بکر به خلافت نشتگرد یا سال 13 هجری که عمر به خلافت نشتگرد یا سال 23 هجری که عثمان به خلافت نشتگرد همه وقتی من کربلاها ارکوتگرد و ای دنیا اگر شما آن خلافت را به زبان تایید کنید، به کلام تایید کنید، من حسین باوتی خون آن خلافت را تایید کنم. تمشا خازی امین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه فرمائیں که شاه است حسین، پادشاه است حسین. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بارہ فرمانی کہ حضرت حسین شاہ و پادشاہ ہیں، وہ پاسدار دین ہیں، جان داد و نداد دست در دست یزید، جان داد حضرت حسین نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا الا الہ حست حسین، لا اله الا الله بنیاد و یہ درس اولین، یہ مکتب لا اله الا الله بہترین مدرس و آموزنده حضرت حسین رضی اللہ عنہ بود. خداوند ذوالجلال جل علا شان و مارا ای جان نثاران راه عشق و فدائیان خنجر تسلیم و رضای دربار خدای راه و روش و آنی راه و رسم مطابق رفتار کنه که توفیق عطا بکن و خداوند ذوالجلال جل علا شانو ای زندگی چند روچه مستعارن وقت تها و ای مسیر تها اللہ تعالی می گامانا می قدمانا چه حق راه چه صراط مستقیما متزلزل مکن، مارا بزرگان صدر اسلام و ای شجاعان و بہادران جان ساران و بادنوشان عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروی به حق الله پاک ما را نصیب بکن و حمایان راه ما را ادامه دیگه توفیق الله عزوجلال ادامه بدهد و همچنین آیان برای مبارزه با ظلم، برای احیاء سنت، برای زنده داشتن احکام قرآن، برای دفاع از حق مظلوم، برای دفاع از حق ستم دیده، برای پاکسازی جامعه از انواع فسق و فجور و فساد و گناه تا پای جان استادگی کو خداوند متعال ما را، می مسئولانا، می اول الامر را، می رهبرا، می رهبر بعد یدگی مسئولین مملکتی از اولی تا ادانی، از بالا تا پایین و تمام رعیت و رعی درستانا خداوند متعال از روندگان حقیقی راه شهداء صدر اسلام و پیشوایان صدر اسلام و حضرت حسین و حضرت فاروق و عثمان ذنورین رضی اللہ عنہم قرار بکند و می جامعه اللہ عزوجلال چهر گونه فسادا، فسقا، فجورا، خرابیا، ظاهری و باطنی، مادی، معنوی پاک بفرمائید. خوشبختانا مروچگی جمعه تقریبا در آستانه 26 تیر ماه قرار داری که 26 تیر ماه روز نیروی های انتظامی اعلام کنگید. نیروی انتظامی همه طور که از نامی مشخص، از نامی بریت شی مانای طرفا عزیزان نیروی انتظامی در درجه اول وقت توجه باد بده. نیروی انتظامی یعنی چی؟ یہ قوی و قدرتی که آئی برای انتظام امور جامعه افرادی که در نظام جمهوری اسلامی در زیر بیرق پر افتخار جمهوری اسلامی زندگی کرند، آن امور انتظام خاطر این نیرو تشکیل دهند. کلیه نیروها ادغام کنگ بودن در جمهوری اسلامی، شهربانی، ژاندارمری، کمیته، شما با هم تلفیق کنگ بودن، ادغام کنگ بودن، ارتش، سپاه با هم ادغام کنگ بودن تا انتظام امور مردم ای جامعه، جامعه‌ای که اسلام بر آی حکومت داری مطابق دستور خدا، قرآن و سنت هم. در درجه اول به مناسبت این روز من برات لازم زانم که برادران نیروی انتظامی و همین پر ما تمام افراد و تارا در حد بعد هر کس موظف بزانم و تی جندان افراد پاک سازی ببین تا ما افرادی ببین منطبق با شؤون قرآن و سنت کو جمہوری اسلامی لوٹیت ہمارا احیاء بکات و صاحب کرنی کہ وطا آگاہی بدین آگاہی حاصل بکنی بے مطالب احکام قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا وطا سالم و پاک و درست جوڑ کرنی و تی اخلاقا و تی تربیتا و تی رفتارا برخوردا طوری اسلامی بکنین ہم آپ ہم کہ اصحاب رسول علیہ السلام کافران آنی وجود دید قیافیا کلمیش واند لا الہ الا اللہ محمد رسول بس پس من توصیه کنون تمام دوستانا تمام عزیزانی که حاضرن و آیانی که حاضرنن به وسیله حاضرین به آیان اطلاع رسید که در تمام رفع مشکلات جامعه برای پاکسازی جامعه از تمام انواع فساد آلودگی ها از تمام مفسده ها اخلاقی و عملی نیاز هست لزوم هست که ما شما تمام افراد جامعه افراد عادی هم با نیروهای انتظامی طبق دستور خدا و رسول جایی که فهمین اذا مفسده گندین خرابی گندین باید همکاری بکنین آیانا با خبر بکنین آگاه بکنین و در رفع فساد و مفسده آن دستا بگیرین و همکاری بکنین. نیروهای انتظامی شعبه های مختلفی دارن و مهمترین شعبه شعبه آگاهی که همین شعبه ضمن تحافظ قسمتی هستیم و خوشبختانه بنابرای تأکیدهای مکرر چند ساله اخیر مقام معظم رهبری درباره امر به معروف و نهی از منکر در جامعه یک شعبه هست آگاهی دا به نام مبارزه با منکرات، اما ماموری که او در آن دایره ها یا ای افرادی که در جامعه تر رگن جامعه وسیع و پر جمعیتی شاید محدود ببند به تمام آجاها با موارد فساد پی مبرند که اقشار مختلف تک تک من شما با آیان پی برید. اذا نیاز هست که در جامعه برای شکمشم جامعه چه هر گونه فساد پاک بمانید سالم بمانید و از آلودگی هایی که مروچی به صورت بلای مهلک در جامعه سرایت کنگند و دنیا از بین برگند در مراحل تربیتی اخلاقی اعتقادی عملی معاملات رفتار کردار دنیا به فساد کشگند لازم این که ما متیقظ و بیدار ببینیم و با ای برادران همکاری لازم داشته ببینیم جایی گندین فسادی ببینیم اعمل شیک آ سرقتی قتل نفسی خدا نکرده یا فحشایی منکر اگر ساز و موسیقی اگر مواد مخدری یا دیگر نوع ظلم و ستمی اجحافی باید بیتی ایدادا فریادا به مسئولین در این قسمت برسینن و اگر گندی بر یکی ظلم بودتا نباد در موقع شهادت ما شماش گواهیا به نفع مظلوم مدین و ظالم طرفداری بکنین جای فسادی بوگن نباد آی سر سرپوش ایر بکنین و ای خبری که شما به این مقامات دهید برای رفع فساد از جامعه جزء عبادات و وظایف شرعی و تکالیف الهی شما این بگردن تک دک شما باز قرار اطلاع از 28 ای برج تا به مدت یک هفته در بازار فجر قرار این که از طرف نیروهای انتظامی چابهار مخصوصا از قسمت مبارزه با منکرات نمایشگاهی دایر کنه بیبید که بودا نحوه حجاب اسلامی نشان دهگی بی که خواهرانی که در بازار در کپن با چه نوع حجابی در بیایان که مش طبق با شعونات اسلامی آخر مسلمان رو بید و یک سری مسئله دیگه بنا هستی یک کتاب هایی بود ایر کنن که راهنمایی بیبید افرادی که بود باز دید کنن از این نمایشگاه یک کتاب ها مفیدن برای مفاسد اخلاقی از بین برگا و آگاهی بیشتر کنگا در این زمینه برای اصلاح جامعه یا حجاب در اسلام چی و مفسده های مشروبات الکلی برای یک جامعه یا برای خود فرد چه اندازه هست رشوه و فساد و فحشا دارای چه نتایج شومی در جامعه قرار یک سری شاید پوستر یا کتاب به معرض ارگنه ببید کده دو ساعت دقل آنا چارن تو آدرس آنی چاپ خانه به دست یاران تو اکتابان به دست یاران مطالعه کنند اهل سواد و اهل دانش. و من توصیه کنم دوستان یک علاقه دارند از این نمایشگاه بازدید بکنند و شاید مسمر سمر ببید. پیشنهادی دارم پیشنهاد بدهند که آینده بهتر به من نمایش نامیان برگزار کنند ببند. و در هر زمینه خلاصه وظیفه ما شما این که ما اگر واقعا پیرو مکتب سلف صالحین، اگر ما واقعا پیرو مکتب حضرت عمر و عثمان و حضرت حسین و سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین بدر کلی پیرو مکتب اسلامی که ایشان درستم به خاطر اسلام ارزش آمدی جان فدا کرد، باید ما هم همین به ما دنبال محاسن برمین در جامعه، دنبال خوبی ها برمین، طرفدار خوبی ها ببین، طرفدار عدل ببین، وقت پیکره عدل و انصاف ببین، دشمن ظلم و ستم ببین، حامی مظلوم ببین، پشتیبان ستمکش و ستمچش و محروم باید ببین، پشتیبان مستضعف ببین، دست غریب و ضعیف در جامعه بگیرین، بداد یتیم و فقیر و محتاج و بیوه و ارامل و ارازل و بیچارگان برسین، به فریاد فریاد کنو که بعد ما شما فریاد رس ببین مودا، تا که روز قیامت در قبال ای پیشوایان عظیم و شان سرخ رو سربلند ما شما بتوانی آیان مبارک این صورت و چهرهانا چارت کد بکنین، چنان طلب شفاعت کد بکنین. امیدوار خداوند متعال جل علا شان ما را بر زمره بندگان صالح و محشور بفرمایید. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسمت جمیع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعرض معذرت از شی که ربع ساعتی تاخیر بوده در خطبهای عربی و آنگاه، فقط اطلاعیه از طرف ستاد نماز جمعه درباره مسجد جامع که زیر زیور آلاتی که هدیه ده یک بوده برای کمک به مسجد جامع ساختمانا به ارزش 426400 تومان بوده و توسط برادران بزرگوار کمک های نقدی که برای مسجد جامع در طول مدت دو ماه پیش که یک بوده 359,750 تومان بوده. ادا قابل توجه این که خواهران رقابت اسلامی در این زمینه از برادران مسلمان دیماتر بوده بالاتر بوده. امیدواری خداوند متعال و این رقابت در شؤونات دینی و اسلامی و مذهبی در تمام قسمت و ابعاد، در تمام ابعاد نه تنها در این بوده، در تمام ابعاد این رقابت برقرار بگن تو می ما تو گوهرانی دین راه تا پیش رفته و قدم ارگنگ رقابت همه بیما الله در جلال هم چونکه ادا دیماتر در هر مرحله دیماتر بگن برای شیک ایشی به نفع ما مردینامی. وقتی که می جامعه ما تو گوهر وقتی که آنی قدم در میدان اسلام چه مردینان دیماتر ایر ببید چوکانی، براتانی، زهگانی، پتانی، مردینانی کار هم رو به راه بپیچه که اصل در جامعه مات هم. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه پیمیش شخصیت حضرت فاطمه الزهراء پیمیش ماتی یا تربیت کتا گید. حضرت عثمان رضی الله عنه پیمیش شخصیت حضرت اروا بنت کریز آئی مات هم آئی پیمیش شخصیتی یا جور کتا گید که اروا بنت کریز مات ام الحکیم البیضائی نبی کریم علیه السلام میں ترویت پیغمبر علیه السلام والد حضرت عبداللہ یا گوہاری ام حکیم بیضائی بوتا ام حکیم و حضرت عبداللہ بصورت جار چماتا پیدا بوتا جی اکی شکمتا ام حکیم یک دختری حضرت اروا بنت کریز حضرت عثمان مات حضرت عمر پیمین شخصیات خنتمه پیمین مات یا تربیت بوده. حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ پیمین شخصیتا حضرت فاطمہ بنت اسد پہمی ماتیہ تربیت کو تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہمی شخصیتی، حضرت سلمہ ام خیر پہمی شخصیتی ماتیہ تربیت کو تھے، مادر اساساً اولاد و جامع اسلامی ہے. اللہ حضور جلال جلال راشنوں میں ماتو گہرانا پیش از ما آیانا مسلمان صادقہ و مخلصہ خالصہ و متدینہ کاملہ برای جامع اسلامی بسازی تو عرب کن و به دنبال آئی مارا ہم در زمین اسلام صحیح معنی تا حرکت کرنے کے توفیق عطا بگن. بدهکاری مسجد دوستان 400,000 تومن دستمزد کارگران اعلام کتا که برای کارگران و به اصطلاح مزدور عنوان بکنین، کارگر عنوان بکنین و عملہ عنوان بکنین که واقعا محروم ترین قشرن که باوتی عرق جبینا سبا تا بیگا کارکن پول به دستیاری. اما ای عزیزان به علت ایشی که زانا مسجد خدای کارند و گاهی رسید به ما رسید گاهی که نیبا صبر کنین، ای عزیزان هم خدا جزا خیر بدن که بیچاره تحمل کنن تا روچی که مسلمان در ایران کمکی کنن و احتیاج میلگرد سیمان و تخته که برای مسجد هست و الان سقف آخر مسجد مشغولند که تخته کوبی کنند و آماده کنند برای میلگرد و سیمان و این مسئله سکوشی ها 2,500,000 تومان احتیاجی هستن. شیعه باز انشاءالله جمعه آینده تکرار کنین و چون وقتی الان ندارین تا خطبه های نماز جمعه و تی کیسگان انشاءالله دیم جمعه یا پر کنین تو بیایی که دست خالی می بید شما بی کمچی و حدی نباهی شما رو بگیرین اعلام بکنین که دوستان شما گرده هم بگل دستی هم شما دست بجیب بری هیچی می بی با اطلاع قبلی انشاءالله که با دست پر جمعه آینده تشریف یاری و جمعه آینده موقع مناسب اعلام بکنین انشاءالله. باز دوستان تقاضای دعای سلامتی بوده برای یکی از افسران بر بیمارستان زاهدان در حال بیهوشی به سر با دعای کنید که خداوند ذوالجلال جل علا شانه ای عزیزا و تمام بیماران شفای عاجل و کامل عطا بفرمایید. برای یک مدرسه از جیونی تقاضای دعای بوده که شفا کنه بوده دعا بکنید پروردگار ابو فضل و احسان و کرم ای خواهر مریضه یا بیمارا و تمام خواهران و برادران و بیمارا که هر کجا در بستر بیماری به سر برگن تو علالت شفا عاجل و کامل ایشان مرحمت بفرما. یکی از عزیزان تقاضا کرد که عموی بنده نوشتی فوت نموده است، لذا از شما و سایر مسلمین تقاضا دارم که با ذکر فاتحه روح آن مرحوم را شاد نمایید. یک الحمد و سبح الله و